Діяння апостолів. Розділ 19. Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх: «Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували?» Ті йому відповіли: «Та ми й не чули, чи є Святий Дух». І він спитав: «Яким хрещенням ви хрестились?» Ці відповіли: «Хрещенням Йоанна». Тоді Павло промовив: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса». Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких 12 чоловік. Увійшовши у синагогу, 3 місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про Царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі тирана. І так воно тяглось 2 роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які були діткнулись його тіла, і недуги їх покидали, і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи: «Заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує». То були 7 синів якогось Скеви, юдейського первосвященника, які таке робили. Злий дух озвався до них, кажучи: «Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі?» І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх, одних і других, подужав їх так, що вони голі і поранені втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі. І страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги, палили їх перед усіма. І злічено ціну їх на 50 000 срібняків. Отак, завдяки Господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи: «Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити». І він послав у Македонію 2 із своїх помічників – Тимотея і Ераста. Сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. Один бо на ім'я Димитрій – Золотар – робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив: «Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш, і бачите та й чуєте, що не лиш в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду, кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що. Та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали: «Велика Ефеська Артеміда!» І місто наповнилося заколоту. І вони кинулися як один гурмою до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом. Як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Ба й дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі – друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували, і Олександр дав знак рукою, що хотів виправдатись перед народом. Та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких 2 години. «Велика Ефеська Артеміда!» Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив: «Мужі ефеські, чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес – охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба? Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним, ремісники, мають на когось скаргу, то на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні. Коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько». Сказавши це, розпустив громаду.